شعور لایا کتاب لایا، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا ہے کامل نظام جس نے، وہ آپ ہی انقلاب لایا، علم کی روح ہے عمل کی حد بھی، ازل بھی جس کا اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے، محمد کا حسن و جمال اللہ اللہ، نہیں کوئی جس کی مثال اللہ اللہ، ملا ہوا آپ کی ذات پر دین کامل، نبوت ملی لازوال اللہ اللہ۔ میرے بھائیو، الحمدللہ اجدا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا پروگرام اپنی آخری نشست اندر آخری منزل طے کرے، تھوڑے سامنے مسلک اہل حدیث کی جانی پہچانی شخصیت مناظر اسلام سید ستین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ تشریف فرمانے۔ ذرا بیداری دا ثبوت دیو، میں دعوت خطاب عرض کردہ۔ مناظر اسلام جناب سید ستین شاہ صاحب نقوی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ذی وقار علماء کرام، توجہ فرمائی، جو آیت مبارکہ خطبہ مسنونج پڑھی ہے اس کا ترجمہ اور معنی اور مفہوم سمجھا کے بیان کر کے بات نو ختم کر دیا گا، یہ تواڑی قسمت ہے کہ جنی چھیتی میں سمجھا سکا اور جنی چھیتی تو ہی سمجھ سکو۔ توجہ فرماؤ گے، اس آیت کو 60 منٹ ہی سمجھایا جا سکتا ہے، جی تو توجہ نہ کیتی 120 منٹ بھی ہو سکتے ہیں، یہ تواڑی توجہ نہ لے، توجہ ہے نا ماشاء، ہاتھ کھڑے کرو خان جنی توجہ باہر ہے، چلو خیر سارے نہیں بار ہے ماشاء۔ یا ایوہ النبی، توجہ فرمائیے، یا ایها النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایها النبی، اے خبریں دینے والے، یا ایها النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، یہ تین ترجمے تواڈے سامنے میں رکھے نا، کیونکہ صرف اگر میں اپنا ہی ترجمہ جو آل الحدیث دے ہاں ترجمہ کیتا جاندا، اگر وہی بیان کر جا تو پھر انصاف نہیں، جڑا دوسرے احباب نے ترجمہ اس آیت دا بنایا ہے وہ بھی بیان کر جاؤں گا، آل الحدیث بھی بیان کر جاؤں گا، فیصلہ تسا کرنا ہے ٹھیک کدا ہے، اور قرآن و سنت دے دلائل کے مطابق کس دا ترجمہ نہیں، اصل دے اندر یہ بات سمجھ اس وقت آنی جدو انسان دا ذہن متعدد اندر تعصب نہ ہو، اسی گھر چوں ایک ذہن، ایک عقیدہ، ایک نظریہ، ایک فرقے نال وابستگی لے کے آنے، اگر بات اس دے مطابق ہوئی تو کہنے آج بات صحیح ہوئی، اور اگر اپنے مطالعہ مزاج دے خلاف بات ہوئی تو کہنے بات درست نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام گھروں ذہن خالی لے کے آدھے سن، جو قرآن اور حدیث بیان ہوتا سی اس دے مطابق اپنا عقیدہ بنا دے سن، ساڑھے ذہن چ ایک عقیدہ پہلے ہی بھرے ہوئے جہاں اسی گھروں لے کے آنے، اپنے عقیدے تے مولوی دے بیان فٹ کرنے، جی سمجھ آ جائے ٹھیک، نہ آئے تے پھر مولوی ایویں ڈیڑھ دو گھنٹے ضائع کیتے سن۔ اس واسطے توجہ فرمائی، اور بعض لوگوں نے تو قرآن حدیث کے قریب آن تو قسم چکی ہے بس نیڑے نہیں آن، غور ہی نہیں کرنا، توجہ ہی نہیں کرنا، جس طرح سید قاب بن مانے رحمہ اللہ تابی نے اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم سن زمانے کفرے، اور انہوں نے والد جو سن مانے وہ بھی یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن، باپ بیٹا یہودیاں دے پادری سن، عالم سن، پوپ سن۔ کعب بن مانے نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ پایا، لیکن اسلام دی دولت ملی ہے حضور دے جان تو بعد صحابی نہیں بن سکے، یہ بھی قسمت دی بات ہے، پیغمبر نو ویکھیا بھی ہے پھر بھی صحابی نہیں، زیارت بھی کیتی ہے، دیدار بھی کیتا ہے، آپ دا زمانہ بھی پایا ہے، آپ نو بار بار کئی مرتبہ ویکھیا ہے، لیکن صحابی نہیں بن سکے، کیوں کہ مصطفیٰ نو بحالتے ایمان چ نہیں ویکھیا، جدو ویندا رہا ادو مسلمان نہیں سی، جدو ٹر گئے نے ادو مسلمان ہو گئے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی چچا نے حضور دے، انہیں ایک دفعہ پوچھا ہے کا خاص کوئی گل دس وجہ، تو کیڑا خوش نصیب ہوندا جے پیغمبر دے زمانے مسلمان ہو کے صحابی ہو جانا، اور تیرے تے جہنم دی آگ یقینی طور تے حرام ہو جانا، وہ کیڑا خاص نقطہ ہے جو تینوں پیغمبر دے زمانے سمجھ نہ آیا اور بعد چ آیا، ادو مسلمان نہ ہویا بعد چ ہویا، کی وجہ ہے؟ کعب بن مانے رحمہ اللہ فرما دینے عباس، اصل گل اس طرح ہے کہ میرے باپ، میرا ابا بہت بڑا عالم سی یہودیاں دا. جدو میرا باپ فوت ہون لگا تے میں انہوں دے قریب بیٹھا سا. توجہ ہے ماشاء اللہ، توجہ میرے وال رہے تو ایک بندہ جہاں سیکورٹی والا وہ باہر گیٹ تے ٹر جائے، جہاں چاں چاں کرن ڈے نے انہوں نے بند کرا دیا، جہاں لڑکے بولن ڈے. تھوڑی توجہ میرے وال رہے، غور فرمائے، سارے نہیں جانا باہر، یہ نہ ہوئے بس سارے ٹر جاؤ. غور کیجئے بانو شم کہا فرماندے نے میرا ابا فوت ہونے لگا، میں کول بیٹھا سا تے میرے ابے نے بات کہی ہے کہا تو جاننا میں بہت بڑا عالم ہوں، مطالعہ بڑا وسیع، زبان بڑی فصیح، میرا ایک خاص مقام ہی یہودی اچ میرا فتوا چلتا ہے، حکم چلتا ہے، علمی حیثیت میری مسلم ہے یہودیاں دیا. تو میں تینوں ایک وصیت کرنا چاہنا. فرمایا ابا جی دسو. کہنے لگا بیٹا اے ایک کتاب ہے چھوٹی جی کہ میں لکھی اور اپنے کولو نہیں لکھی، یہ جڑی آسمانی کتاب ہے ساری تورات وہ نچوڑ کٹ کے لکھے، یہ آسمانی کتاب کا نچوڑ ہے. میری وصیت یہ ہے کہ آسمانی کتاب پڑھنے کی لوڑ کو نہیں، ویسے برکت واسطے پڑھ لیں گے. جدوں کوئی مسئلہ پیش آوے، کوئی فتوا دیونا پوے تو میری کتاب کھولی تو وچوں تن فتوا لب جائے. توجہ ہے غور، بالکل میرے ور رہے. زیادہ دیر میں تمہیں انشاءاللہ بٹھا نہیں کھپا نہیں، جب تک تمہارا طبیعت ایک میں سمجھا نہ ہوگا چاہت ہے تو میں بیان کروں گا. جب تو میں سمجھا با آگے وہ پریشان ہو گئے تو پھر انشاءاللہ میں بس کر دیا، کیونکہ لبنا تو وہی ہے جڑا اللہ دے لکھے ہوئے ہیں، کیڑی لوڑ ہے ہمیں دو گھنٹے کھپن دی. تو سمجھ گئے ہو کیڑی شے میں آکھی. چلو ٹھیک ہے، یہ تو تاں ہوتا ہے با بھابیے تو امید ہوئے بس دو گھنٹے لائے تو کوئی شے ول لبے گی. ہاں تو ثواب سمجھے، میں دوجی شاید سمجھی. اس واسطے اہل حدیث جتنا گھٹ تو گھٹ ٹائم لائیے اتنا ٹھیک، کیونکہ فائدہ کوئی نہیں. میں کئی باری آیا تھوڑے پنڈ چ، اللہ اور آن دی توفیق دے، پچھے دو باری نہیں آ سکیا وہ معاف کر چڑیا کرو، جڑا نہ آ سکے معاف کر، جدو آ جائے ادو الحمدللہ، نہ آوے تو سو باری الحمدللہ، خوش رہا کرو. لیکن اصل میں جدو آنا کسی نے کسی نے داڑی رکھا کے جانا، وہ وعدہ کرتا مسیح پہ ٹھیک ہے ان شاء اللہ، جدو آنا تو منی ہوں دی. پھر دل نہیں کرتا آن، میں جیسے وعدے آتا مسجد جنا پاس ہے اتنے آن کی کہڑی لوڑ ہے. پھر دیہڑی بن جاتی پہ دیہڑی لانا بھی ہے، وگرنا تے کو سنا لگے دل تو نہیں کرے گا. غور فرمائیے باہر سمجھی، توجہ فرمائی. حضرت قاب رحم اللہ فرماتے ہیں ابا جی نے کیا کہ اے قاب میں یہ جڑی کتاب لکھی ہے یہ آسمانی اصل کتاب کا نچوڑ ہے، اور جب فتوی کی لوڑ پہ یہ ویکھ لینا ہے تو زیادہ زور ادھر ادھر پر مارن کی لوڑ نہیں، کتاباں ویکھن کی لوڑ نہیں، یہی نچوڑ ہے. کہنے لگے اے عباس کی پوچھتے ہو، میں ساری زندگی ابے جی دے نچوڑتی رہا، میں آسمانی کتاب کھولی نہ. جدوں مسئلے دی لوڑ پہندی ابے جی دی کتاب کھولدا سا، مسئلہ ویکھ کے دس دیندا سا، بس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے، صدیق بھی چلے گئے، سیدنا عمر دا زمانہ خلافت آئے. میں ایک رات سرپائی تے لیٹیا سوچ رہا سا کہ کہا یہودیاں دا فلاں عالم فلاں عالم فلاں عالم مسلمان ہو گیا، آخر انہوں نے کوئی پیغمبر کی خاصیت ویکھی، کوئی اسلام کی خوبی ویکھی ہے تو مسلمان ہوئے؟ کہیں ایسا نہ ہوئے کہ تورات مسئلہ ہوئے تو میرے ابے جی اس کتاب نچوڑ چ نہ ہوئے، کہ ابے جی نے غلطی نہ لگ گئی ہوئے. بھلا اصل کتاب کھولن دے سی ویکھا دے سی کہن لگا میں فیصلہ کر گیا ابے جی دی کتاب نو تکیے دے ہیٹھ چ رکھیا تے اصل کتاب کھول لے جدو تورات اصل کھولی تے پڑھی تے مطالعہ کیتا تے میں پیغمبر دا نام بھی تورات وچ پا لیا پیغمبر دی صفات بھی تورات وچ پا لئی تے اللہ نے من ہدایت نصیب فرمائی کدوں جدو ابے جی دی کتاب نو چھوڑ کے تکیے ہیٹھ رکھیا اصل کتاب نو کھولے کہ ہو سکتا ہے نچوڑ کٹنے والے غلطی لگ گئی ہوئے بس انہی ساری گزارش ہے کہ ابے جی دے نچوڑ چھوڑ گئے اصل ول ویکھو جی اصل وچ نہ ہوئے تے اسی مجرم ہاں جی ابے جی دے نچوڑ وچ نہ ہوئے تے ساڈا کوئی قصور نہیں سمجھ گئے ہو جی اصل وچ نہ ہوئے تے اسی مجرم جی تے ابے جی کے نچوڑ چ نہیں تو سارا کوئی قصور نہیں یہ کوئی شک نہیں فیضان سنت مولا الیاس قادری نچوڑ کٹے مشتی زیور چ مولا اشرف علی تھانی صاحب نچوڑ کٹے 500 مولوی نے رل کے فتح عالمگیری چ نچوڑ کٹے مرغی نانی صاحب صاحب نے الہدایت نچوڑ کٹے لیکن ہو سکتا ہے نچوڑ کٹن والے غلطی لگ گئی ہوئے کیونکہ اصل غلطی تو پاک ہوں اصل ول ویکھی جو اسی کرنے اگر اصل چ نہیں تے اسی تہاڈے مجرم اسی رفڑی دین کرنے جی اصل چ نہ ہوئے تے مجرم اسی اہل حدیث جو عمل کرنے اگر یہ اصل چ نہیں تے مجرم تے جی تہاڈے ابے جی دے نچوڑ چ نہیں تے ساڈا قصور توجہ ہے غور فرمائی ایک ہوندا ہے ابا جی دے نچوڑ ہوں اصل اصل اور نچوڑ ان دونوں میں رلائی آواں گا ان شاء اللہ تہاڈی توجہ میرے ہر رہے جی نچوڑ چ مسئلہ نہیں تو ساڑا قصور ساڑا قصور تا ہے جی اصل چ نہ ہوئے نچوڑ کی اور اصل کی ہے قرآن نے کی فرمایا فرمایا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا آئیے اصل کیے اور نچوڑ کیے قرآن کی حل کر دے فرمایا ایھا النبی اے نبی یا ترجمہ کریے اردو چ یا ایھا النبی اے خبریں دینے والے یا ایو دا مانا اے النبی دا مانا خبریں دینے والے تے دوسرا مانا کیڑا ہے یا ایو النبی اے غیب کی خبریں دینے والے غیب لفظ عربی دا ہے یا پنجابی دا ہے عربی دا ہے نا یا ایوہ النبی وچ لفظ غیب آیا ہے نہیں آیا اس لفظ اس آیت دے جملے اے لفظ موجود نہیں اے غیب لفظ عربی دے اور قرآن استعمال کئی مقامات تے ہوئے ہے قرآن نے کی فرمایا ہے فرما قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون فرما غیب کون جان دے لفظ غیب قرآن استعمال ہوئے لیکن یا ایھا النبی دے اندر اے نبی اے دے اندر لفظ غیب موجود نہیں پھر ترجمے چ کیوں آیا ہے جدوں قرآن چ نہیں اصل چ نہیں تو نچوڑ کیوں آیا جے اصل چ نہیں تو نچوڑ چ کیوں ہے میں ثابت کرنا اے نچوڑ چ اصل چ نہیں کیوں کہ جنہیں یا ایو النبیو دا ترجمہ اے غیب کی خبریں دینے والے کیتا ہے انہیں غیب کا لفظ بریکٹ وچ پایا ہے تو بریکٹ ہی نچوڑ ہی ہوندا ہے بریکٹ وچ کیوں کہ جے بریکٹ پان دی لوڑ کیوں پئی کہ اصل وچ نہیں سی نچوڑ اپنے نچوڑ جڑا کڈیا او بریکٹ وچ پایا ہے بریکٹ اودی مجبوری سی کیونکہ اصل وچ نہیں اصل کی ہے فرمایا ایو النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، اے خبر دینے والے، ان نبی دمانہ خبر دینے والے، اور یا ایو دمانہ آیا ہے، اے خبر دینے والے، کیڑی خبر جڑی اسمان تو پیغمبر تے نازل ہوندی سی؟ میرا دعوی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ایک خبر بھی نہیں دی، جب تک اسمان تو وحی نہیں آئی، اسمان تو جبریل نہیں آئے، اسمان والوں پیغام نہیں آیا، عالم الغیب والوں پیغام نہیں آیا، بلکہ ایک دفعہ مشرقین مکہ نے سوالات لے کے آئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کون، کہ خضر علیہ السلام تو سلام کون نے، یا یاجوج ماجوج دی قوم دی حقیقت کیا ہے، روح دی حقیقت کیا ہے، اور بنی اسرائیل مصر کس طرح آئے، یہ چند سوالات لے کے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیا نا، تو آپ نے فرمایا تھوڑے سوال بڑے اہم علمی سوال نے، تاریخی سوال نے، اہم علمی سوال نے، یہ جواب آج نہیں کل دیا، آج نہیں کل دینے نے کل، مسئلہ قرآن بھی ہے، مسئلہ صحیح البخاری بھی ہے، اصل قرآن بھی ہے تو بخاری بھی اصل، ہوں دونوں اصل نے، مسئلہ ذرا غور کرنا، فرما آج نہیں کل، انہیں کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، ایڈے سوال بڑے دوروں لکھوا کے اصل منگوائے سن، یہ کیونکہ مشرقین مکہ انہیں پڑھے لکھے نہیں سن، انہیں بڑے بڑے یہود و نصارہ دے علماء نو خط لکھے کہ ساڑھے کو ایک پیغمبر آئے نے جنہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے اور خبراں عجیب عجیب بیان کرتے ہیں، لہذا کوئی ایسے سوالات بھیجو جہے اسی سوالات کریے تو انہوں نے جواب نہ دے سکن، یہ سچے ہون تو جواب دیں، یہ اگر خود ساختہ کوئی فیصلہ کیتا ہوئے یا خود اپنے آپ نبی بنایا ہوئے پھر جواب نہیں دے سکن گے، انہیں چند سوالات بھیجے، مشرقین مکہ سوالات لے کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے پیش کیتے، فرمایا کوئی گل نہیں، سوال بڑے عام نے تاریخی نے، جواب کل ہوئے، انہیں کہا کوئی مسئلہ نہیں، ایک دن کی کہڑی مسئلہ ہے، کل آ جا، اگلے دن آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ سی اج دا تہاڈا، اسی آ گئے ہیں، جواب دیو، فرمایا میں جواب نہیں دے سکدا کیونکہ جدے نازل ہون وہی نازل ہون تو بعد میں جواب دیندا سا وہ وہی آئی نہیں، جیدی خبر تے میں خبر بیان کردا سا وہ خبر آسمان تو نہیں آئی، لہذا انہاں کہ پھر دسو، فرمایا کل آ جائے، انہاں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایک دن اور سہی، اگلے دن پھر آئے نبی پاک نے ویکھ کے فرمایا وہ ہجے بھی وہی نہیں آئی، چل کے پھر کی حکم ہے، فرمایا کل آ جائے، روزانہ کل کل دی بات ہوندی رہی، جدو 18 دن گزرے نا تو نبی پاک نے فرمایا ہجے بھی نہیں آئے، کہنے لگے پھر فرمایا پھر اگلے دن آ جائے، پیچھے تے پلٹے تو کہنے لگے لگتا ہے رب بھی چھڈ گیا اس پیغمبر نو، اس رب نے اس پیغمبر نو چھڈ دیتا ہے، بلا دیتا ہے، نعوذ باللہ وہی دا سلسلہ ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی، سوال بڑے عام سن، کون جواب دے، پیغمبر پریشان نے، جبریل آ گئے، فرمایا جبریل 18 دن کے تھے رہے ہیں تو آیا نہیں، فرمایا جب تک رب نہ کہے اسی جانتے ہی نہیں، فرمایا پھر آج تو ہوتا نہ دن دے سن کہ رب چھوڑ گیا، رب بلا گیا، نعوذ باللہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیوں نہیں جبریل آیا، فرمایا مابو جی سواس دے تاکہ پتہ چلے کہ نچوڑ کی ہوندے، نچوڑ کی ہوندے تے اصل کی ہوندے، فرمایا تسا آپ کیا سی نا میں کل دساں گا، جی فرمایا پھر دس دے، فرمایا وہی نہیں آئی، یہ مطلب ہے غیب جانتے نہیں سن، غیب کی خبر جبریل لے کے عالم الغیب کو زمین تے مصطفیٰ کو لاندے سن، آپ نہیں سی جانتے، قرآن نے کی فرمایا، فرمایا ایو النبی انا ارسلناک، اے خبر دینے والے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، آئے فرما مبعوم، اے جبریل کیوں نہیں آیا انہیں دن، فرمایا من تو مشرقین کے اندر رب چھوڑ گیا، بلا گیا، فرما مبعوم جی رب نے اعلان کیتا ہے، فرما وضوا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، اے میرے محبوب جی میں دن دی قسم ہے جو سورج چڑھدا ہے جناب چاش دا وقت ہوں ہے اودے دن دی روشنی دی میں قسم ہے واللیل اذا سجا جو رات دا اندھیرا چھا جاندا ہے منوں رات دے اندھیرے دی قسم ہے ما ودا کر ابو کو ما کلام میں تینوں چھوڑیا بھی نہیں تینوں بلایا بھی نہیں واللہ اخرت خیر لک من الاولا ہر آنے والی گھڑی تہاڈے حق اندر بہتر ہوئے گی والا سوف یوتی کا رب کا وترنا اتنا کچھ عطا کر دیا گا کہ تسی راضی ہو جاؤں گے محبوب جی جے مسا چھڈنا ہوندا تہانوں تے کدو چھڈ جاندے علم یجد کیتیمن چھڈنا ہوندا ادو چھڈ جاندے جدوں تسی پیدا ہوئے سو تہاڈا باپ دنیا تو پہلے ہی جا چکا سی ادو نہیں چھڈیا تے ہن چھڈ دے سا نہیں چھڈیا تے تن بلایا بھی نہیں تن چڑیا بھی نہیں لیکن مابو منی پندرہویں صدی دا مولوی قابو نہیں آنا جب تک اسا 18 دن وی نہ بند کرنے کیوں بند کیتی ہے تساں فرمایا میں کل دساں گا تساں ساڈا نام نہیں لیا انشاءاللہ نہیں کیا تے اساں وی روک لئیے تاکہ دسیے کہ غیب جاننے والے ہو یا غیب دیاں خبراں پیغمبر تو اللہ نازل فرماندے فرمایا ایوہ نبی اے خبریں دینے والے اے خبریں دینے والے کیڑی خبر جڑی آسمان تو جبریل علیہ السلام لے کہ اوندے نے میرا اور میری جماعت دا دعوی پیغمبر نے جو خبر بیان فرمائی ہے وہی تو بغیر بیان نہیں کیتی پیغمبر مستقبل دیاں خبراں بیان کردے نے لیکن وہی دے ذریعے عیسیٰ بن مریم دا نزول پیغمبر نے دسیے لیکن وہی تو بعد دسیے مہدی دا آنا دسیے وہی تو بعد بیان کیتے دجال دا ظہور دسیے لیکن وہی تو بعد دسیے قسطنطنیہ دی فتح دے بارے بشارت دتی ہے لیکن وہی تو بعد دتی ہے ام حرام دی شہادت دی خبر دتی ہے لیکن وہی تو بات دیتی ہے صدیق دی وفات دی خبر دیتی ہے وہی تو بات دیتی ہے عمر عثمان دی شہادت دی خبر دیتی ہے وہی تو بات دیتی ہے حضرت امام حسن دی شہادت دی خبر دیتی ہے وہی تو بات دیتی ہے میرے حسین دی شہادت دی خبر دیتی ہے وہی تو بات دیتی ہے حضرت جناب حضرت عمار دی شہادت دی خبر دیتی ہے وہی تو بات دیتی ہے امیر معاویہ دی بارے خبر دیتی ہے وہی تو بات دیتی ہے قیامت دے قریب جڑے کچھ حالات ہون گے یہ خبراں بیان کی نے لیکن وہی تو بات بیان کی وہی تو بات بیان کی نے اے دسے ہر گھر گانا عام ہوئے گا اے وہی آئیے تے تاں دسے عورتاں باوجود لباس تے ننگیاں ہون گیاں وہی آئیے تے تاں بیان کیتے میرے پیغمبر نے جو بیان کیتے وہی تو بات بیان کیتے وہی تو بغیر بیان نہیں کیتا آپ دے ہونٹ نہیں کھلے جب تک وہی نہیں آئی زبان نہیں کھلی جب تک وہی نہیں آئی نطق نہیں فرمائی جب تک وہی نہیں آئی زبان حرکت نہیں فرمانے دیتی جب تک وہی نہیں آئے پیغمبر نہیں بول دے جب تک وہی نہیں آندی آپ نہیں کھاندے جب تک وہی نہیں آندی آپ نہیں چل دے ہو پھر دے جب تک وہی نہیں آندی آپ دا سونا جاگنا اس وقت ہے جدو وہی آئے خبر بیان کرن تو وہی نماز نہیں پڑھ دے جب تک وہی نہ آئے زکات ادا نہیں کر دے جب تک وہی نہ آئے روزے دے مسائل بیان نہیں کر دے جب تک وہی نہ آئے جہاد دے احکام بیان نہیں کر دے جب تک وہی نہ آئے قرآن نہیں بیان کر دے جب تک وہی نہ آئے حدیث بیان نہیں کر دے جب تک وہی نہ آئے اپنے کولوں کچھ نہیں کہندے جب تک وہی نہ آئے پیغمبر دا بول اللہ دی وہی آپ دی تقریر اللہ دی وہی آپ دا فعل اللہ دی وہی آپ دا چلنا اللہ دی وہی آپ دا پھرنا اللہ دی وہی آپ دا سونا اللہ دی وہی آپ دا جاگنا اللہ دی وہی آپ دی ہر ادا اللہ دی وہی آپ دا کھانا پینا اللہ دی وہی آپ دی ہر دی آپ دی ہر ادا اللہ دی وہی آپ دا قیام اللہ دی وہی آپ دا رکوع اللہ دی وہی آپ دا سجدہ اللہ دی وہی آپ دا تشہد اللہ دی وہی آپ دی وتر اللہ دی وہی آپ دی تہجد اللہ دی وہی آپ دی نماز اللہ دی وہی آپ دا خشوع و خضوع اللہ دی وہی آپ دے سامنے کسے نے جملہ کچھ کیے آپ خاموش رہنے تب اللہ دی وہی آپ کا نکاح ہوا تے تب اللہ دی وہی حضرت زینب تے نکاح دتے تے رب دی وہی تو بعد میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ اور ام قشوم دا نکاح دتے رب دی وہی تو بعد فاطمہ دا رشتہ دتے وہی تو بعد حضرت صدیق دے بارے خبر دتی ہے وہی تو بعد حسنین دے بارے خبر دیتی ہے وہی تو بعد جائیے اہل حدیث سے ہی عقید ہے کہ تہاڈا مسلک عقیدہ اس ہستی نال منسوب ہے جدوں وہ بات کرن اپنی مرضی اور رائے نال ہر فقہ اندر ہر امام دے قول اندر ہر امام دے مسلک اندر غلطی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی رائے اور مرضی دے نال نے اہل حدیث دے مسلک غلطی نہیں ہو سکتی ساڈا امام جدوں بول دے جدوں چل دے جدوں پھر دے جو کر دے اس وقت کر دے جدو آسمان تو وہی آئے جی میں وہی معصوم ہے ایو مسلک اہل حدیث بھی غلطی تو معصوم ہے اللہ اکبر کیا کیا سا سمجھ آئی نہیں میں نے کھ نہیں آئی تو ان کچھ آئی سمجھ نارے مارس کی مارس پتہ لگا نے میں نے کھ نہیں پتہ لگا توجہ میرے رہے فرمائی النبی ان رسول اللہ کا شاہدن توجہ ہے ماشاء اللہ میرا جی کرنا میں گھنٹہ اور ودا دیا تھوڑی گفتگو اچھا کرو جی کرو جی تھوڑی کوئی اٹھیا تو پھر اٹھو گے نہیں بیٹھے رہو گے جڑا اٹھے گا کاف لیگ دا ہوئے گا بیٹھے رہنے فرمایا ایو النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا اللہ باذنہ وسراجا منیرا اے یا ایو النبی اے خبریں دینے والے اے یا ایو النبی ہے خبر دینے والے کیڑی خبر ون نجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى یا ایوہ النبی یا ایوہ النبی اے غیب کی خبریں دینے والے غیب مولوی نہ چھوڑے اصل اصل نہیں اصل کی اے خبریں دینے وال پتا مولوی نچوڑ کے میں کر دے قرآن دے الفاظ کی نے قل انما انا بشر مثلکم اے میرے محبوب جی فرما دیجئے میں بشر مثل تمہاری لیکن میری طرف وہی آتی ہے جب اے آیت آئی نا یہ ترجمہ سامنے مولوی صاحب دے آیا پتا نچوڑ کے میں کڈے قل انما انا بشر مثلکم قل فرما دیجئے انما سوائے اس کے نہیں آنا میں بشرن بشروں یوہا مثلکم تمہاری مثل یوہا الیہ میری طرف وہی کی جاتی ہے ترجمہ تو نہیں سی اصل تو یہی سی ہن نچوڑ بھی لکھنا سی نا پتہ کی بریکٹ پائی مولوی صاحب ایڈیو کی بنائی ہے بریکٹ مولوی صاحب سپیشل انڈیا تو لے آتے بریکٹ پا کے نا پتہ کی لکھا ہے فرما دیجئے میں بشر ہوں زہری صورت میں بریکٹ زہری صورت میں زہری صورت کے تھو آئیے ایک کیڑے لفظ ترجمہ ہے جڑا قل انما انا بشرکم بشر مثلکم یوحا الیہ اس پورے قرآنی جملے دے وچوں زہری صورت جس دی جناب جدا ترجمہ کیتا گئے او لفظ دکھا دے اس مولوی دے منہ چ میں رس گلا پاوا جڑا دس دے کہ زہری صورت ترجمہ کس دے یہ کیڑا لفظ ہے جے نہیں تے کنزل ایمان دے وچ ترجمہ کیوں کیتا ہے بریکٹ کیوں پائی ہے مجبوری کیوں پڑی ہے یہ مطلب ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی نور من اللہ ہون تے کوئی دلیل موجود قرآن چ تاں تے وہ بریکٹ پان دی لوڑ پئی ہے نہ کسے پاسوں نچوڑ کڈنا سی نا نچوڑ کڈن دی کوشش کیتی ہے لیکن تسی نچوڑ کڈی جاؤ انشاءاللہ نچوڑ سے تکیے ہٹ رکھ کے اصل انشاءاللہ امت نو کھولن تے مجبور کر دینا انشاءاللہ اصل کھولو گے نا تسی نچوڑ کڈی رکھو انشاءاللہ قوم نے اصل کھولنا ہی کھولنا ہے اصل کی ہے فرما قل انما انا بشر مثلکم لتا پیچھے قل انما انا بشر مثلکم جڑا کملا ہوتا ہے میرے سامنے بہت چڑھ دو فرما جتھے میں جاوا میرے اگے ایک کملا کٹھے ضرور بیٹھے ہوتا ہے اللہ شفا عطا فرما دے اے میرے بیلی سارے کملے کٹھے ہوئے نے فرما قل انما انا بشر مثلکم فرما میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے میں بشر ہوں مثل تمہاری یو الیہ میری طرف وہی آندی ہے قرآن کی آندا ہے قل انما انا بشر مثلکم اصل ترجمہ ہے اصل دا ترجمہ یہی ہے مولوی نے چوڑ کٹ کے زہری صورت لے آنے کی کوشش کیتی ہے لیکن قرآن قرآن تے غور کیجئے یا ایوہ النبی اے خبریں دینے والے میرے پیارے حبیب اے امت کو خبریں دینے والے رب کی طرف سے خبریں لینے والے امت کو خبریں دینے والے جبریل سے خبریں سن کے امت کو دینے والے وہی کے بعد آگے خبریں پہنچانے والے میرے محبوب جی یا ایوہ النبی اے خبریں دینے والے کون سی خبریں فرمایا جڑیاں سا تواڈے وال نازل فرمائیاں نے یا تواڈی اکھاں نے مشاہدہ کیتا ہے او کیڑی خبر جڑی اساں نہیں ویکھی اسا پولیس رات نہیں ویکھی محبوب ویکھ کے آئے نے اسا جنت نہیں ویکھی محبوب ویکھ کے آئے نے اسا پورا جنت یہ نہیں ویکھیا مصطفیٰ ویکھ کے آئے نے آپ سا کوٹھی جنت یہ نہیں ویکھیا مصطفیٰ ویکھ کے آئے نے اسا جنت دے پھل نہیں ویکھے مصطفیٰ ویکھ کے آئے نے اسا حوض کوثر نہیں ویکھیا مصطفیٰ ویکھ کے آئے نے اسا آدم پیغمبر نہیں ویکھیا مصطفیٰ ویکھ کے آئے نے اسا نوح پیغمبر نو نہیں ویکھیا مصطفیٰ ویکھ کے آئے نے ابراہیم علیہ السلام نو نہیں ویکھیا مصطفیٰ ویکھ کے آئے نے حضرت یوسف یعقوب عیسیٰ پیغمبر نو اسا اپنی اکھاں نال نہیں ویکھیا مصطفیٰ کدوں ویکھ کے آئے نے سبحان الذی اسرا بعبدی سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. غور کیجئے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خبر ویکھے جناب یا ویکھ کے آندے نے یا وہی آندی ہے پیغمبر نو کچھ چیزاں ویکھائیاں گئیاں آپ نو جہاز جناب فرشتہ اصلی صورت اندر ویکھایا گیا فرشتہ عام انسان نو اصلی صورت نظر نہیں آ سکدا لیکن نبی پاک فرما میں دو واری اصلی صورت جبریل علیہ السلام نو ویکھیا ہے سانو جن اصلی صورت نظر نہیں آ سکیا آج ویکھیا جا سکنا لیکن محبوب نو ویکھایا گیا ہے آپ فرما میرے سامنے ایک جن آ گیا انہیں میری نماز نو خراب کرنا چاہیا میں پھڑ کے بنن لگا تے میں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا یاد آ گئی آپ نے جنات نو اصلی صورت اندر ویکھیا ہے جے ایویں سمجھ نہیں آئی ایک اور حدیث صحیح البخاری اندر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کیڑا تواڈے وچوں جڑا اج رات میرے نال گزارے محبوب جی کی کرنا ہے فرمایا او میرے نال گزارن دا اعلان کرے پھر میں دسدا کی کرنا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماندے نے محبوب جی اج رات میں تو گزاراں گا فرما نماز شاہ نبی پاک نے مسجد نبوی وچ پڑھائی فرما عبداللہ بن مسعود پھر چلو چلیے فرما سی چلے گئے کہ اسی پہاڑی دے کول گئے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائرہ ماریا دائرہ لایا دائرہ لا کے فرما عبداللہ اس دائرے اندر بہ جا باہر جامی کوئی نہ اس دائرے تو باہر نہ نکلی او جن کنا دائرہ نہیں مار دے اے وہی دائرہ جے نبی پاک نے دائرہ لگایا ہے فرمایا عبداللہ اس دائرے اندر بہ جا باہر کوئی نہ نکلی دائرے اندر بیٹھا رہی جب تک میں نہ ہوا دائرے اندر رہنا ہے جی محبوب جی عبداللہ بن مسعود دائرے اندر بہ گئے نے میرے محبوب چلے گئے آگے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں سفید سفید کپڑے دیکھو جناب دوروں دوروں میرے کو چیزاں نظر آئیاں تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تے میری اکھاں تو چلو گئے ساری رات گزر گئی فجر تک وقت ویلا ہویا تے نبی پاک آ رہے ہیں میرے کول آئے فرما عبداللہ چل چل اٹھی ہے میں ساری رات دائرے اندر بیٹھ کے انتظار کرتا رہا میں پوچھیا محبوب جی رات کتھے رہے ہو آپ نے فرمایا عبداللہ میں رات جنات کول گزاری ہے میں رات اج جنہ کول گزاری یا رسول اللہ کی جا کے کیتا جے جنات کول فرما میں انہاں تے قرآن پڑھیا جنات تے قرآن پڑھیا تے کی پڑھیا ہے فرما الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان والارض وضعها للانام فی فاکہت والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریان فبی ای آلائے ربکما تکذبان فرما میں رات جنات کو گزاری ہے یہ حجے بھی سیول بخاری دی حدیث میں پڑھ رہے ہیں لیلت الجن حجے بھی مشہور حدیث سے بخاری دی اندر کہ نبی پا نے جنہ کو رات گزاری ہے اسا نہیں وے کہ حضور وے گیا نے اسا فرشت نہیں ویکھے میرے مصطفیٰ ویکھ گئے نے جڑی چیزاں سا نہیں ویکھیاں مصطفیٰ نے دکھائیاں گئیاں یا اقصا اج لے جا کے دکھائیاں گئیاں پہلے اسمان تے لے جا کے دکھائیاں گئیاں دوجے اسمان تے لے جا کے دکھائیاں گئیاں تیجے چوتھے پنجویں چھٹے ستویں اسمان تے لے جا کے دکھائیاں گئیاں جنت کھول کے دکھائی گئی، سیر کرائی گئی، جنت یہ چیزاں دکھائیاں گئیاں، پھر عذاب ہوندے بھی پیغمبر ان دکھائیں گے، قبر دے عذاب دے مشاہدے کرائیں گے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو عذاب جہنم جویں لوکاں ہوندا سی کدے سود خورنا عذاب ویکھیا، اگے تے نچوڑ کڈنا مولویاں وی عذاب ہوندا نبی پاک نے ویکھیا ہے کہ نچوڑ کڈن والے مولوی، جھوٹ بولن والے مولوی، انہاں دیاں زباناں کینچی نہ کٹیاں جا رہی مابو ویکھیا ہے جن آپ نچوڑ کڈے قرآن دے وچوں، قرآن نو چھوڑ کے حدیث نو چھوڑ کے اپنی مرضی رائے دے مطابق دین بنایا ہے۔ قرآن کی اعلان کردا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ یا ایھا النبی، اے ترجمہ پکانا ہے، یا ایھا النبی، اے خبریں دینے والے، ترجمہ کرنا ہے، یا ایھا النبی، اے خبریں دینے والے، اے سویر جب باہر نکلو تو مولوی صاحب نو کہو نا، یا ایھا النبی، مولوی جی اے غیب کی خبریں دینے والے، مولوی نے چھوڑے اصل، اصل نہیں، قرآن دا مانا نہیں، حدیث دے مطابق مانا نہیں، یہ غیب دی خبر دینے والے پیغمبر دا مانا کر دیتا جائے اس جملے دا، یہ مطلب پیغمبر غیب جاندے نے، یہ غیب جاندے نے وہی دا سلسلہ ختم ہو گیا، یہ غیب جاندے نے جبریل کیوں آنا ہے، یہ غیب جاندے نے جبریل دا انتظار کیوں رہنا ہے، یہ غیب جاندے نے جبریل کیوں آنا ہے، یہ غیب جاندے نے میرے مصطفیٰ قرآن آنا ہے، جڑا غیب رس غیب دار رسول اللہ نو جاندا ہے سمجھدا ہے وہ اس عیب دا انکاری ہے۔ ولو کن تو عالم الغیب لستک سر تو من الخیر وما مسنی اسو، اگر میں غیب جانتا ہوتا مجھے کبھی تکلیفیں نہ آتی، میں اپنے لیے بھلائیاں کٹھیاں کر لیتا، اگر میں غیب جانتا ہوتا، وما مسنی اسو، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو طیب کی وادی میں میں زخمی نہ ہوتا، وما مسنی اسو، اگر میں غیب جانتا ہوتا میرے وجود کے اوپر گندی اوجری نہ پھینکی جاتی، اگر میں غیب جانتا ہوتا میرے صحابہ کو تکلیف و پریشانی نہ آتی، اگر میں غیب جانتا ہوتا مجھے دکھ و مصائب نہ آتے، اگر میں غیب جانتا ہوتا میرے دندان شہید نہ ہوتے، اگر میں غیب جانتا ہوتا مجھے تکلیف پریشانی نہ آتی، یہ آئی ہے تو مانیے کی کل اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب۔ اے مبعوم جی اعلان فرما دیجئے، میں غیب جانتا، کتنے سادہ جی لفظ، لا عالم ال، لا عالم ال، لا عالم ال، پرائمری پڑھے ہو بچے بھی جانے لا دا معنی کی ہے، عالم الغیب دا کی معنی، لا عالم الغیب دی ہجے بھی نہ نچوڑ کر نہ سمجھے، سمجھو کہ دماغ خراب ہو جائے، لا عالم الغیب، محبوب اعلان کیجئے میں نہیں جانتا غیب، لہذا قرآن ہی نصوص دا انکار ہوندا ہے، جڑا مولوی دے نچوڑ دا معنی کیتا جائے تے قرآنی آیات دا انکار ہوندا ہے، سچ اور صحیح معنی کی ہے، یا ایھا النبی، اے خبریں دینے والے، انا ارسلناک، بے شک ہم نے رسول آپ کو بنایا، رسول کس نے بنایا، نبی پر رسول کس نے بنایا، رسول ہوندا ہی ہوے جنوں بنان والا رب ہوے، جڑا آپ بن جائے، جڑا اپنے آپ ہی بن جائے، اور رسول ہو سکتا ہے، میرے تک کا دیانی رسول کیوں نہیں، آپ بنے اندر بہ کے، گھر بہ کے رسول بننے کی کوشش کیتی ہے، اللہ دی رحمت نال جنوں آ جڑا آپ بنے انہوں کون مندا ہے، مرزا قادیانی خود رسول بنے ہیں، انہوں کسے بنایا نہیں، انہیں بننے کی کوشش کیتی ہے، مسلمہ قضام آپ بنے ہیں، انہوں رب نے بنایا نہیں، اسود انسی آپ بنے ہیں، رب نے نہیں بنایا، رسول کون ہوندا ہے، انا ارسلنا کا رسول نو بنانے والا اللہ ہم ہے، ہر رسول نو بنانے والا کون ہوندا ہے، اللہ، اللہ عالم حیث یجعل رسالته، اللہ جاندا ہے رسالت کس نو عطا کرنی ہے، او نہیں ویندا جے کول خمال ہے یا نہیں، دولت ہے نہیں یا نہیں، اللہ عالم حیث یجعل رسالته، اللہ بہتر جاندا ہے میں رسول کس نو بنانا ہے، اے اللہ دا حق کے رب نے رسول بنایا پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلنا کا رسول نو بنان والا کون ہوں دے، جڑا آپ بنے رسول نہیں ہوں دا، منصب رسالت دا پہلا مقام عظمت شان کیے کہ رسول نو بنان والا کون ہوندا ہے؟ انا ارسلنا کا، اے محبوب جی تو رسول اسا بنایا ہے، کہ رسول کون ہوندا ہے؟ جے نو اللہ بنائے تے رسول ہوندا ہمیشہ ہمیشہ انساناں چوں تے مرداں چوں، نوریاں چوں، فرشتیاں چوں، جنات چوں وی، انساناں چوں تے مرداں چوں، عورتاں چوں وی. کوئی عورت نبیہ ہوئی ہو بھی نہیں سکتی، کوئی عورت نبیہ ہو سکتی؟ کوئی آئی بھی نہیں تے پیچھے آنی تو خیر ہے ہی کوئی نہیں، آئی بھی نہیں، کوئی عورت نو نبیہ نہیں بنایا گیا. اے ہویا کہ عورتوں دے پیٹ مبارک چو اللہ نے نبی پیدا ضرور فرمائے، اے مقام عظمت عورتوں نصیب ہویا ہے، لیکن عورتوں نبوت ملی نہیں. عورتوں نو ایک مسجد امامت بھی لب سکتی نہیں، مسجد اذان بھی نہیں دے سکتی، تو جماعت بھی پتہ کیوں نہیں جماعت کرا سکتی؟ کتنے یاد ہے مولا عبداللہ نثار صاحب کیوں آفے صاحب جی وہی فرما دے ہوندے، مسئلہ وہ سمجھا دے، کوئی مسئلہ بندہ ساڈے جہاں مولوی سمجھا بھی نہیں سکتا. وہ سمجھا دے ہوندے نے کہ عورت نو امام کیوں نہیں بنایا گیا، فرما دے ہوندے نے جی عورت نو امام بنا دیتا جاندا، جی عورت نو امام بنا دیتا جاندا پھر مقتدی سارے آ جاندے مسیح تے بیٹھے ہوندے انتظار کر رہے ہوندے کدا امام دا، گھر پیغام بھی جماعت کا ٹائم ہو گیا، اندر پیغام آتا بافتا انتظار کرو. ایسی بات اصا جی ہفتہ مسیح تے آنا ہی نہیں، فرما اللہ نے ایک مسجد کی امامت بھی عورت نو نہیں دیتی، جی ایک مسجد کی امامت نہیں تو پورے ملک کی حکومت کتنے مل سکتی ہے؟ اتنے تو ایم این اے بھی بنیا پھر دیا نے، کوئی ایم پی اے بنیا پھر دیا نے، کوئی ایم این اے بنیا پھر دیا نے، کوئی حکمران بنیا پھر دیا نے. جہاں حیا ختم ہوتا ہے وہی اسمبلی پہنچ جاتی ہے. قرآن پاک نے کی فرمایا؟ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک، رسول اللہ بناندا ہے تے نوریاں چ بھی نہیں بناندا تے ناریاں چ بھی نہیں بناندا عورتاں چ بھی نہیں بناندا، صرف بشرا وچوں تے مرداں وچوں اللہ نے سالت دا انتخاب فرمایا ہے. اے رب نے انتخاب کیتا ہے، لیکن حدیث دی یوتھ فورس دے جوانوں باہر نو سمجھیے، جے پیغمبر نور من نور اللہ نہیں نا تے پیغمبر صرف بشر بھی نہیں. تھی تھوڑی زبان احتیاط رکھیا کرو، جی پیغمبر نور من نور اللہ نہیں تو پیغمبر صرف بشر بھی. پورا قرآن پڑھو، جتنے بھی بشریت مصطفیٰ دی بیان ہوئی ہے، نالل کی فرما قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، میں ہاں بشر لیکن میرے ول وہی آندی ہے. دوسرا مقام قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، اور کلمہ اسلام کی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد محمد عبدہ و رسولہ. جویں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ نہیں، ایویں پیغمبر دی بشریت بیان کر لیں گے زبان احتیاط ہوئے کہ صرف بشر بھی نہیں، بشر بھی نہیں تے نال رب دے رسول بھی نہیں. تے جدو لفظ رسول آ جائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے زبان نو سوچ سمجھ کے بولیا کرو، اے عام ہستی اور شخصیت نہیں. ایویں ادب ہوئے جویں سیدنا عباس رضی اللہ تعالی نبی پا دے چچا جی نے، تے کسے نے پوچھا عباس جی فرما تسی وڈے ہو یا نبی پاک وڈے نے؟ پوچھنا تے نیت کی سی، بس عمر تہاڈی وڈی زیادہ ہے یا رسول اللہ دی زیادہ ہے؟ نیت پوچھن والے دی اے سی، تے آپ دی بھی نیت یہی سی، جواب وچ فرما سکدے سن بس میں وڈا وا نہیں. کی فرمایا؟ وا عباس تیری قبر تے اللہ کروڑا رحمت نظر فرما دے، مصطفیٰ دا ڈھنگ اور رنگ سکھایا. کہتے یاد ہے سید ابو بکر غزنوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب خطبات لکھی ہے، فرماندہ ہے مواعد ہو کہ مؤدب ہونا بڑا کمال ہے. مؤدب ہونا، بندہ مواعد بھی ہوئے تے نال ادب کرنے والا بھی ہوئے، اے دھونا دے سونے دے سو آگا ہے. تو یہ توحید ہی شدھ بودھ لگ جائے تے ادب زبان چ نہ رہے، نہ علماء دا، نہ اولیاء کرام دا، نہ ائمہ کرام دا، نہ بزرگان دین دا، تے پھر اس توحید دا کوئی فائدہ نہیں. توحید دے ساتھ ساتھ مؤدب ہونا، مواعد دے ساتھ ساتھ توحید پرست ہون دے ساتھ ساتھ ادب کرنا ضروری ہے. اور اہل حدیث دے جوانوں تسی بھی غور کرو، جب تہاڈیاں زباناں کھل دیا نے نا علماء دے بارے، پھر اللہ دی پناہ. فلانا خطیب آئند ہے، فلانا مولوی آئند ہے، فلانا آئند ہے، فلانا آئند ہے، زبان کھول دیو انہوں دے خلاف جڑے تواڈے دین او تواڈی عقیدے اور تواڈے عقیدے اور تواڈے عمل دے رکھوالے او چوکیدار نے، تسی جاندے ہو، تسی زمیندار کردے ہو، تواڈے ایمان دے چوکیدار تواڈے علماء اہل حدیث نے، انہاں دے خلاف زبان کھول دیو جڑے تواڈے روح اور تواڈے عقیدے تواڈے ایمان دی حفاظت کرنے والے چوکیداری کرنے والے ان دے خلاف زبان کھولن تو پہلے ہزار بار سوچیا کرو۔ پھر ایک وقت آندا ہے کہ دے یاد علامہ سید فرما کر کبھی یاد کیا کرو گے، لیکن اس وقت ہم نہیں ہوں گے، کہاں گئے علامہ صاحب؟ کبھی یاد کیا کرو گے لیکن اس وقت ہم نہیں ہوں گے، کہاں گئے علامہ شہید؟ کہاں گئے یزدانی شہید؟ کتنے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شکوپوری؟ کتنے گئے ہو مناظر اسلام حافظ عبداللہ شکوپوری؟ کبھی یاد کیا کرو گے لیکن اس وقت ہم نہیں ہوں گے۔ کی خیال منڈا تو ہٹ سٹھیا لے لو، کبھی یاد کیا کرو گے لیکن اس وقت ہم بھی نہیں ہوں گے۔ یہ ہون گے نہ رہ رہنا، یہ مردے نے بھابی، ہاں تو آزادی اسی نہیں ہوں گے، تو بھابی ویخ لو، ویخ لو، ہاں حافظ آر ایس صاحب ویخ لو، اجے بھی ہے نہیں، علامہ صاحب ٹر گئے نے، یہ میرے ادھر دے بزرگ نے جدوں دے اسی پڑھتے ہوں سن، یہ تربیت ساری کرنے والے نے، تو یہ بزرگ بیٹھے نے سانو مدرسے کھچ کے، مینو مدرسے پاؤن والے تھوڑے سامنے بیٹھے، یہ سامنے تھوڑے بزرگ بیٹھے جنہیں میں سکول کھچ کے مدرسے پایا ہے، تو میں جس مقام تے بیٹھا اس ایک بزرگ کی محنت، اللہ انہوں کی دنیا بھی بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر فرما، جڑا اپنے موسن یاد نہیں رکھتا یاد رکھو، کسی نے یاد کرا سے توجہ ہے، ماں سال تھکتے نہیں گئے۔ فرمائی ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیاً الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اتنے بہ جاؤ، تھی اتنے بہ جاؤ، ہوں دیکھ لو میں مطلب سو کھینچ کے پاؤں والا، تھی تھلے پاؤ، میں اتنے پاؤں، یہ بھی تو کام سے بہ جاؤ، اتنے من جاؤ، من جاؤ، اتنے گل بہ جاؤ، پہلے تھی بھی من گیا کرو، میں تھوڑی من کے مدرسے داخل ہو گیا سا، اے بزرگ جی نے میں نے پڑھایا سکولوں کھچ کے مدرسے چ پایا سی۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھا گیا، عباس تسی بڑے ہو یا اللہ دے نبی بڑے؟ اللہ تسی پڑھے ہو یا اللہ دے نبی پڑھے؟ ادھر ویندر میرے والے ویکھو، انہوں نے میں ذکر کر رہے چھڑے آنا، کہ میں جب انہوں نے سانات یاد کرنا اللہ دی قسم رونگٹے کھڑے ہو جانے۔ ایک وقت ایسی کہ میں مدرسے پڑھتا تھا، گھر والے نہیں سی پڑھان دے، وہ مار دے سن کہ میں سکول پڑھنا ہے، میں کہنا تھا مدرسے پڑھنا، حاجی صاحب کہنے سن مدرسے پڑھنا، میں کہا میرا خرچہ بند ہو گیا، اس وقت کہنے سن 100 روپیہ مہینہ میں دیاں گا، تو مدرسے پڑھ لے۔ تو جی ہوں میں اتنے بیٹھوں، میں تھلے بیٹھوں ہوں، تو میرا ایمان وغیرہ میری وہ غیرت گوارا نہیں کرتی، اللہ اس محبت نو قبول فرمان، اللہ انہوں نے صدقہ جاری نو قبول فرمان۔ فرمایا یا نبی انا ارسلناک شاہدا، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نو فرما کو پوچھا گیا، عباس تسی بڑے ہو یا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نے؟ پوچھنے والے دی نیت کی ہے کہ عمر تواڈی زیادہ ہے یا نبی پاک دی؟ سیدنا عباس نے کی جواب دیتا ہے، فرمایا عمر چ میں بڑا واں، شان چ میرے محمد بڑے نے، شان چ میرے مصطفیٰ بڑے نے، عمر میری زیادہ ہے، شان رسول اللہ دی زیادہ ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک رسول ہوں دے جنو بنان والا، جنو بنان والا اللہ ہے، رسول اللہ جویں آپ نور من نور اللہ نہیں، ایویں آپ صرف بشر بھی نہیں، جنہاں سن تانا مار دیں تسی حضور دی نورانیت نہیں منتے، میں نہ تسی کدے بشریت تو کہ گئے بھی ہو اللہ دے بندو، تسی کی بیان کر دو، مڑ مڑ کے حضور دی ولادت میلاد ہی بیان کر دے ہو نا، تے میں کہ میلاد جڑی ہے تے حضور دی بشریت ہے، ولادت پیغمبر دی بشریت ہے، آپ دا جبا آپ دی کملی آپ دے نال ہے نے، حضور دی بشریت ہے، طرف الیدین آپ دی نورانیت ہے، طرف الیدین کرنا آپ دی سنت نورانیت ہے نا، اہل حدیث آپ کی نورانیت بھی بیان کرنا ہے، آپ کی بشریت بھی بیان کرنا ہے، آپ صرف بشر نہیں، آپ کی ذات بشر، نبوت آپ کی امت واسطے نور کی حیثیت رکھ دی ہے۔ آئیے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے میرے ماں، اے خبریں دینے والے، تو رسول اسا بنایا ہے شاہدا، تے نال گواہ بنایا ہے۔ شاہدن دا معنی کی گواہ، تے نچوڑ دا معنی اے حاضر ناظر، شاہدن حاضر ناظر، اے حاضر ناظر، اے حاضر ناظر کیدا معنی ہے؟ شاہد دا معنی تے گواہ ہے، جنے گواہ تے گواہ وہی ہوندا ہے جڑا کول ہوے، جدو کول ہو گیا تے پھر کی ہو گیا، لہذا نچوڑ کی کڈے، اے نچوڑ نکلن لگا۔ شاہد دا معنی گواہ، تے گواہ جڑا ہوندا ہے کول ہونا چاہیے، لہذا حاضر ناظر بن گئے، آپ ہر جگہ موجود ہو، حاضر ناظر نہیں۔ میں کہا نہیں، یہ مانا نہ چھوڑتا ہے، قرآن دے مانا نہیں، حدیث دے مطابق مانا نہیں، شاہد دا مانا گواہ ہوندا ہے، جن گواہ کول ہوندا ہے۔ میں کہا کول ہونا ضروری نہیں، یعنی کتنے لکھیا؟ میں قرآن لکھیا ہے، حضرت یوسف پیغمبر نے زلیخا نے اندر بلایا ہے، اندر لے کے گئی نے، یوسف علیہ السلام داپ تے گناہ دیتی ہے، آپ نے قالا ما ذلہ کی ہے، اللہ دی پناہ اندر میں ہوں، آواز یوسف پیچھا نو دوڑ، اللہ جی دروازے بند نے، فرما پیچھا دوڑ، تے یوسف پیغمبر، یوسف پیچھا نو دوڑے، دروازے سارے کھلے ہوئے پائے نے، اس آخری دروازے تے پہنچے، کھلے دروازہ، اگے جناب عزیز مصرا ہے، کھلوتا ہے، یوسف رک گئے، پیر رک گئے، تھم گئے، کھلو گئے، پیچھے زلیخا آئی ہے، تے آندی ہے اس بندے دی کی سزا ہونی چاہیے جڑا تیری اہلیہ نال برائی دا ارادہ کرے۔ یوسف دے پیروں زمین نکل گئی ہے، اے اندر کی کہندی سی، ہن کی کہہ رہی ہے؟ عزیز مصر بار پریشان کھلوتا ہے، ہن کی کیتا جائے؟ اے دا قصور ہے یا اے دا قصور ہے؟ ششو پنج دے اندر ہے، یوسف دا قصور ہے یا میری بیوی دا قصور ہے؟ اسے ششو پنج دے اندر کھلوتا ہے، میں کی کراں؟ تے قرآن کی آندا وا شاہد شاہد من عالیہ، او شاہد بنے جڑا کول موجود نہیں سی، کہ اندر وینا پیا ہی ہو، جنہیں گواہی دیتی اندر ویخ رہا سی نہیں، وَشَاہِدَ شَاہِدُ مِّنْ عَالِيَانِ، انہیں گواہی دیتی ہے جڑا کول موجود نہیں سی، گواہی دیتا ہے، لہذا شاہد تا کول ہونا ضروری نہیں۔ جی میں سمجھ نہیں آئی، ایک اور حدیث سنیے، میرے تواڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور خریدے ہے، یہودی نے سودا طے کیتا ہے، سودا طے کرن تو بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال آ رہے، آپ نے فرمایا پیسے گھر اندر نے، قیمت گھر اندر ہے، سودا ہو گیا ہے، لہذا جانور مینو پڑا دے تے میرے نال چل، وہ آ رہی ہے۔ راستے اندر کسی نے پوچھا اس یہودی نے، جنہیں جناب جانور فروخت کیتا ہے، کہ کنیاں دا جناب جانور تیرا ہے؟ جی میرا ہے۔ کنیاں دا؟ انہاں دا۔ انہیں کہا میں انہیں دن واسطے یار ویچ چڈیا ہی۔ انہیں کہا نہیں ویچیا نہیں۔ جب پیسے ود لبے نا، یہودی مکر گیا، انہیں کہا میں نہیں ویچیا۔ نبی پاک نے فرمایا تیرا میرا سودا نہیں ہویا؟ انہیں کہا نہیں ہویا۔ فرمایا ہویا؟ وہ کہنے لگا جی ہویا تو گواہ لے آؤ، جی ہویا تو کوئی گواہ لے آؤ۔ نبی پاک نے فرمایا جدو تیرا میرا سودا ہو رہا سی، کول موجود ہی سی کوئی نہیں، تے گواہ کتوں لے آواں؟ کہنے لگا گواہ لے آؤں وگنا سودا نہیں ہویا۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، فرمان نبی پاک نے فرمایا خزیمہ اس طرح دا ادا تے میرا سودا ہویا ہے، اے آندا گواہ لیا تے، لہذا تو گواہی دینا ہے؟ خزیمہ فرماتے محبوب جی میں گواہی دینا، تساں سودا خریدیا ہے تے نے فروخت کیتا ہے۔ وہ کہنے لگے تے کول ہی موجود سی، مشرک ہوندا ہی ہوے جڑا آندے گواہ، وہ ہوندا جڑا کول ہو، پتہ لگ گیا نا، مشرکاں دا شروع تے عقیدہ ہے گواہ ہوندا جڑا، اے ویکھ لو مشرک آندا کول نہیں سی۔ انہیں کیا میں گواہ، تو گواہ منگیا میں گواہی دینا، گواہی قبول ہو گئی، آپ نے جانور خرید لیا، لے لیا، پیسے دے دیے۔ نبی پاک آئے فرما خزیمہ تو کول نہیں سے، لیکن تو گواہی کیوں دیتی؟ تو تو کول تے نہیں سے، میرے گواہ کیویں بنیا؟ میں تے سمجھنا 14ویں صدی 15ویں صدی مولوی سمجھان واسطے بنیا سی، تاکہ نچوڑ مولوی کو کڈ نہ سکے۔ فرما تو کیویں گواہی دیتی؟ یا رسول اللہ، ایک جانور دا مسئلہ ہے، اسا تواڈے کہن کہن تے پنی کیڑیاں گواہیاں دے چھڈیاں نے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ محبوب جی تساں کیا جنت ہے؟ اسا ویکھی نہیں تے من لئی۔ تساں کیا قبر عذاب ہوندا ہے؟ ویکھیا نہیں تے من لیا۔ تساں کیا فرشتے نال موجود نے؟ اسا ویکھے نہیں تے من لانے اتھوں اپل سرات دے بارے کی ہے وال نالو پری کے تلوار نال تیز ہے بل منو کا سوچ نال پل سرات وال نالو پری کے تلوار نال تیز ہے عقل نہیں مندی لیکن کیوں منی ہے کہ مصطفیٰ نے بیان فرمائی ہے ماہو جی دو تو سب بیان فرمایا من لیا ہے تیز تھے کہ میں گواہی نہیں سی ہو سکنی آپ نے فرمایا میرے صحابہ سنو آج تو بعد جس مقدمے اندر میرا خزیمہ گواہی دے ویں گا یہ دے ایک دی گواہی دو دے برابر ہوئے گی کیونکہ انہیں گواہی دیتی ہے کول ہونا ہون دے باوجود پھر بھی انہیں گواہی دیتی ہے زیادہ قرآن حدیث تو ثابت ہویا گواہ دا کول ہونا ضروری نہیں شاہد تمام گواہ ہے ایک کیڑی گواہی ہے ایک خاص واقعے جدی طرف اشارے جامع ترمذی دی حدیث پڑھیے تو جنا اٹکل پچو لگانے تو کولو جھوٹے نچوڑ کٹ کے امت نو گمراہ کرنے حدیث ترمذی پڑھیے جامع ترمذی دی حدیث صحیح پڑھیے میرے محبوب نے فرمایا کل قیامت دن ہوئے گا اللہ دے سامنے سارے انبیاء کھڑے ہوں گے رب پوچھے گا اے نبیو تہاڈیاں قوماں نے تن کی جواب دیتا یا اللہ سن انہاں قوماں نے جھٹلایا رب انہاں قوماں نے پوچھے گا تہاڈے والے نبی گئے نوح پیغمبر جیسے لوط پیغمبر جیسے شعیب و صالح پیغمبر جیسے انبیاء بھیجے تساں انہاں کیوں جھٹلایا اے نبی کہن گے یا اللہ نے سن جھٹلایا اے قوماں پتہ کی کہن گیاں یا اللہ سارے نبی ساڈے وال آئے ہی کوئی نہیں آئے نہیں نبی جے آئے نے تے کوئی گواہ لیان جے نبی آئے نے تے اپنی نبوت تے کوئی گواہ لیان نبی پان ونما جدو ساری قوم انکار کرن گیا نبیاں دے آمن دا تے نبی کہن گے یا اللہ ساڈی گواہی دے گی محمد مصطفیٰ دی امت دے گی رسول اللہ دی امت کو گواہی لے لو نبی پاک فرمایا میری جدو امت آگے ہوئے گی نا گواہی دے گی کہیں گی یا اللہ اے نبی سچے نے قوم جھوٹ بول رہی نے اے واقعہ گیا نے نہ منیا نہیں تے مشرک کہیں گے اللہ جی اے وہ گواہ نے جڑے کول نہیں سن قیامت والے مشرک بہت ضدی ہے دنیا چ نہیں منتا قیامت بھی نہیں مننا پھر مشرک کی کہہ رہے ہیں رب دے دربار چ بھی کہ اللہ اے گواہ کا دے گواہ نے جڑے کول موجود گواہ تے او ہوندا جڑا کول موجود ہوے اے ادوں نہیں سن جدوں اے نبی آئے یا اسی آئے سان ادوں تے نبی ہے اے قوم ہے نہیں سی امت ہے نہیں سی پیدا نہیں سی ہوئی انہاں دی گواہی کیویں قبول ہوئے گی اے گواہ ہوندا جڑا کول موجود ہوے رب پوچھے گا اے امت محمدیہ تسی بعد پیدا ہوئے تسی کیویں گواہ بن سکدے ہو اسی کی کہاں گے امت کی کہے یا اللہ سے کیوں گواہی دتی ہے اگر چہ اسی کول موجود نہیں سا اسی حاضر و ناظر نہیں سا پھر بھی شاہد ہاں کیوں اللہ جی اسا تہاڈا قرآن پڑھیا نبی پاک دی زبان جو سنیا قرآن پڑھیا قرآن پڑھیا کی والشمس وضحاها والقمر اذا طلعها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتكذبت ثمود فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها فقذبوه فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها ولا یخاف عقباها اللہ جی یہ انبیاء کہنے وإلی مدین اخاہم شعیبا اللہ جی سے قرآن پڑھے پیغمبر دی حدیث پڑھے اگر چ کول موجود نہیں سان لیکن قرآن دی گواہی تے گواہی آئی ہے جدوں نبی پاک نے فرمائے جدوں میری امت گواہی دے گی قرآن دا حوالہ دےوے گی میری حدیث دا حوالہ دےوے گی تے مشرک پھر بھی کہیں گے اللہ جی یہ کول موجود نہیں سن اللہ فرمائے گا اے امت محمدیہ کوئی تہاڈا گواہ ہوے تسی تے انہاں تے گواہ ہو تے تہانوں وی جھٹلا رہے نے تہاڈے اُتے کوئی گواہ ہوے تے امت کہے گی یا اللہ او جنہاں تساں شاہد بنایا ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا مابو فرما جدو میری واری آئے گی میری امت رو جھٹلایا جائے گا جدو میں آگے بڑھ کے کہوں گا اللہ جی میری امت بھی سچی ہے تے سارے نبی بھی سچے نے لہذا میں گواہی دینا وا نبی پاک جب میری گواہی دا مشرکین انکار کریں گے اللہ فرمائے گا جڑا محمد نو شاہد نہیں مندا گواہ نہیں مننا پھڑ لو فرشتہ جہنم وچ پھینگ دو انہاں جھٹلا ہے سچ کہہ رہا میرا مصطفیٰ انہاں نو تے میں ساری کائنات دے اوتے گواہ بنایا ہے یا ایو نبی انا ارسلنا کا شاہدا آپ جویں شافع معاشر نے لیکن یہ صفت قیامت نو استعمال ہونی ہے جویں ساقی کوثر نے یہ صفت قیامت نو استعمال کرنی ہے ایویں پیغمبر شاہد نے یہ صفت قیامت نو میرے مصطفیٰ دی جناب واضح ہوئے گی یا ایو نبی انا ارسلنا کا شاہدا وَمُ بَشِّرًا آپ خوشخبریاں دینے والے کیسیاں خوشخبریاں دینے والے میرے مصطفیٰ خوشخبریاں دینے والے سنیے خوشخبریاں دینے والے پیغمبر کون ہوندا ہے جنوں بنان والا کچھ ہی بولو رسول کون ہوندا ہے جڑا مرداں دے وچوں بشراں چوں اللہ انتخاب فرمائے رسول کون ہوندا ہے جڑا بھول جائے تے امت واسطے دین بن جائے بھول بھی جائے تے امت واسطے دین بن جائے بھول جائے تو امت واسطے دین بن جائے جی آپ نے بخاری مسلم دی حدیث ہے آپ نے زور یاست نماز پڑھائی راوی نشا کے دو نماز جو کیڑی نماز ہے زور دیا چار رکعت نے اثر دیا چار رکعت نے آپ نے دو رکعت پڑھائیاں نے زور اثر کنی رکعت نے تے آپ نے دو پڑھائیاں سلام پھیریا سلام پھیر کے حضور باہر چلے گیا صحابہ آپس بیٹھے نے مجال ہی کسی دی نہیں کیوں کوئی بول سکے ساڑھے کول دے وقت پتہ کی آنے ہو جنہیں نماز مولوی صاحب بول جانا سلام پھر دے مولوی صاحب تھوڑا بہت خیال کتے راندا ہے دکان تے راندے ہو تھن پتہ نہیں ہوندا نماز پڑھان دے ہو کدے خیال ہوندا ہے کدے اپنے کرتوت تے کدے نے غور کیتا نبی پاک نے کی فرمایا ہے حدیث کی ہے مسئلہ کی ہے جدوں مقتدی وضو صحیح نہ کرنے امام نماز بھول جاندا ہے کیوں شاہ مقتدیاں دا وضو صحیح نہ ہوئے تے امام بھول جاندا اپنے وضو ٹھیک نہ کرے مولوی دے چھڑے رہیا اچھا تے جو حکا پی کے آندے ہو وضو ہے کوئی حکا پی کے آندا ہے وضو کتے رہ گیا ہے کوئی سگریٹ پی کے آندا ہے بدبو لے کے مسجد تے آ کے کھلوتا ہے امام بھول جائے تے امام دا قصور نہیں تیری نماز دے نال وضو دا قصور ہے محبوب نے کی فرمایا حدیث کی ہے مسئلہ کی ہے شریعت کی ہے دین کی ہے جے مقتدیاں نہ وضو صحیح نہ ہوے تے امام نماز بھول جایا کرن دے کہیں بے وضو کھلوتے ہوندے کسی کو پوچھا ہے بابے وضو نماز ہو جاندی انہیں کہ ہو جاندی انہیں کہ دلیل سے کئی واری پڑھی ہے انج ہی ہو جاندی ہے